राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। पौष कृष्ण अष्टमी विक्रम संवत 2056 30 दिसंबर 1999 प्रातः लगभग 5 बजे गोविंद भवन कलकत्ता। राम। हरि शरणम् हरि शरणम् हरि शरणम् हरि शरणम् हरि शरणम् हरि शरणम् हरि शरणम् हरि शरणम् हरि शरणम् हरि शरणम् हरि शरणम् हरि शरणम् हरि शरणम् हरि शरणम् हरि शरणम् हरि शरणम् हरि शरणम् हरि शरणम् हरि शरणम् हरि शरणम्। दृढ़ता से बात पकड़ लेनी चाहिए। जो पहले नहीं था पीछे नहीं रहेगा और वर्तमान में नहीं जा रहा है वो हमारा हो सकता ही नहीं है, ये नहीं होगा ही नहीं होगा। और है वो हमारे से अलग हो सकता ही नहीं कभी। 84 लाख जोड़ी में फिर परंतु किसी शरीर को पकड़ा नहीं तो उस शरीर को पकड़ेंगे नहीं। अभी ये कह दो मैं ये हूं या मैं हूं ये मैं नहीं हूं। जब नीचे नीचे कुत्ता गधा आदि जोड़ी में भी मैं हूं ऐसा मानते थे वही मानते अभी। अभी शरीर को कहते मैं हूं ये नहीं। ये शरीर जो पहले नहीं था फिर नहीं रहेगा और अभी भी नहीं मिल जा रहा है निरंतर है नहीं ये। और मैं हूं जो है वही मैं हूं। हूं मैं कहने से हूं है जो है कहां से हूं है जो परमात्मा है उस परमात्मा परिपूर्ण का जो है वो हूं मैं हूं। हूं है का अंश मैं होने से हम होने से हूं कहते हैं है। हूं मैं निर्मोह निरहंकार निर्मोह निरहंकार समुख समय धर्म मोह निरहंकार से शांति नहीं गच्छति। तो निर्ममो और निरहंकार होने से मैं हूं नहीं रहेगा, मैं है ही रहेगा, है वो हमारा है, हूं है ये कल्पना है वो हमारा है, इसमें आस्था कर लें, एकदम आस्था कर लें, वो है ही है मेरा स्वरूप, तो जो परम प्रेम का है वो प्रकट हो जाएगा। हूं है वो है ही है ही है, हूं है मैं है, हूं है हूं है, शरीर को लेकर के मैं को लेकर के, और मैं है अपना प्रकृति, भूमि रानो वायु खंग मनो बुद्धि अहंकार इतने भिन्ना प्रकृति सदा आज प्रकार प्रति विद्यमानी वो मैं है। उस मैं को लगने शू होता हूं वो मैं नहीं से हूं है असली हूं हमारा उठे है मैं श्री हूं कि है मैं श्री हूं शरीर को देखूंगी अहम को देखूंगी जड़ चेतन की जो गंदी है उस देखूंगे उस अभिमान के बिना हूं है वो अभिमान रहित है वो धातु आम है है हम से अलग नहीं हूं है ही नहीं अलग और है की मुख्यता होते ही प्रेम प्राप्त हो जाएगा। हूं की मुख्यता होते ही संसार है और है की मुख्यता होते ही परमात्मा है। हूं की मुख्यता से बंधन है की मुख्यता ही मुक्ति है। है ही हूं है हूं की कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। इन्हें स्वतंत्र तो हूं को मान लिया ये जीव है तो है शमशान आनंद सिद्ध घन आनंद घन है का अहंकार रूप में हूं हो गया और अंश अगर वो बुद्धि मन आकाश वायु तेज जल पृथ्वी हो गया ये अपरा प्रकृति हो गई और ये जीव रूप परा प्रकृति हो गई और मैं के साथ संबंध विच्छेद होते ही परमात्मा स्वरूप है। फिर है कह रहे थे ही परम प्रेम की प्राप्ति मनुष्य जन्म की सफलता मनुष्य जन्म पाया वो सफल हो गया है मैं सिद्धि होते ही है मैं सिद्धि होते ही मनुष्य जन्म सफल हूं मैं सिद्धि हो गई विफल हूं मैं नाम है मैं अपरा पर सब एक हो जाएगी इसी को कहते वासुदेव सर्वम एक परमात्मा ही रहेगा शाम शाम आनंद भान सत्यन सिद्धान आनंद एक परमात्मा ही परिपूर्ण है शाम शाम वासुदेव सर्वम सर्वं वासुदेवः सर्वं वासुदेवः एक नेम होता है उसके पत्ते आते हैं एक एक पत्ता एक एक क्षमता नहीं लाखों करोड़ों पत्ते होते हैं और एक एक वर्ष वाले बीसों पचासों वर्षों तक करोड़ों करोड़ों पत्ते वो एक अक्षर मिलते नहीं, ऐसे अनेक होते एक नीम, एक होते ही अनेक पत्ते, एक में अनेक अनेक होते एक, ऐसे संसार अनेक होता हो एक परमात्मा, एक परमात्मा होते अनेक, अनेक में एक है एक, और एक ही अनेक रूप है, कितने की गिनती नहीं आती, गिनती समाप्त हो जाती है। एक इमली के पत्ते इतना मोटा जानता है इमली का, एक पत्ते अलग और दूसरे वर्ष में दूसरे पत्ते वे भी एक एक अलग अलग, उसके भीतर की नाड़ियां पीड़ित धातु एक एक पत्ते से एक पत्ता मिलता नहीं, ऐसे संपूर्ण सृष्टि मात्र एक परमात्मा, एक परमात्मा अनेक, वासुदेव सर्वमिति समात्मा सुखदा, वासुदेव सर्वम, सब एक वृक्ष मिले एक वृक्ष में अनेक पत्ते, अनेक पत्ते एक, अनेक में एक और एक ही अनेक, अनेक रूप में अनेक रूप, रूप आय विष्णुवे प्रवैष्णवे, एक ही परमात्मा अनेक रूप से परिपूर्ण है, समय शांत, अनेक होते हुए भी एक है, एक होते हुए अनेक है, एक में ही अनेक है, अनेक में ही एक है, जो बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञान मान नाम प्रपद्य थे वासुदेव सर्वपति समात्मा सुदुर्लभा। एक आनंद में परमात्मा परिपूर्ण संसार शांत घन आनंद घन आनंद घन घुमा शाश्वत मन तुम ठोस है तुम सब अनेक सोना हो गए भी एक परमात्मा एक होते अनेक ऊपर नीचे बाहर भीतर पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ईशान अयोध्य नैत अग्निशोक परमात्मा है ऊपर नीचे शांत घन चित घन सद घन धूमाधर शाश्वत अवश्योष है तुम सर्वदा साधु घन चित घन आनंद घन अपार शमशान अनेक रूप से मैं एक रूप से मैं और शांत शांत घना ज्ञान स्वरूप से और प्रेम स्वरूप से प्रतीक्षण वर्तमान आनंद आनंद आनंद सजी करते पूर्ण आनंद समानंद शांत आनंद घन आनंद असल आनंद अपार आनंद एक आनंद एक आनंद एक आनंद एक आनंद एक आनंद आनंदमय आनंदमय आनंदमय आनंदमय प्रत्यक्ष आनंद एक आनंद समानंद शांत एक रूप से अनेक रूप अनेक रूप से एक रूप अनेक में एक एक में अनेक